يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. Alipokufunikeni kwa usingizi uwe ni uaminisho kutoka kwake, na akakuteremshieni maji kutoka mbinguni ili kukusafisheni kwayo, na kukondoleeni uchafu wa shetani, na kuzipa nguvu nyoyo zenu, na kuitia imara miguu yenu. Idh yuhi rabbuka ila almalaikati anni maakum fathabbitu alladhina amanu سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. Mola wako mlezi alipowafunulia malaika, hakika mimi ni pamoja nanyi, basi watieni nguvu walioamini. Nitatia woga katika nyoyo za waliokufuru, basi wapigeni juu ya shingo na wapigeni kwenye kila ncha za vidole. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. Hayo ni kwa sababu wamemuasi Mwenyezi Mungu na mtume wake, na mwenye kumuasi Mwenyezi Mungu na mtume wake, basi Mwenyezi Mungu ni mkali wa kuadhibu. Dhalikum fadhukuhu wa anna lilkafirina adhaban nar. Ndiyo hivyo, basi yonjeni, na bila shaka makafiri wana adhabu ya moto. Ya ayyuhalladhina amanu idha laqitumul ladhina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar. Enyi mlioamini, mkikutana na waliokufuru vitani msiwageuzie mgongo. Wa man yuwallihim yawma idhin duburahu illa mutaharrifan liqitalin au mutahayizan ila fiatin faqad ba'a bighadabin min Allah. فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. Na atakayewageuzia mgongo wake siku hiyo, isipokuwa kwa mbinu za vita au kuungana na kikosi, basi atakuwa amestahiki ghadhabu ya Mwenyezi Mungu, na pahala pake ni Jahannam, na huo ni mwisho mwovu. فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Hamkuwaua nyinyi, lakini Mwenyezi Mungu ndiye aliyewaua. Na wewe hukutupa, walakini Mwenyezi Mungu ndiye aliyetupa, ili awajaribu waumini majaribio mema yatokayo kwake. Hakika Mwenyezi Mungu ndiye msikizi na mjuzi. Dhalikum wa anna Allah muhinu kaidil kafirin. Ndiyo hivyo, na hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye kudhoofisha vitimbi vya makafiri. In tastaftihu faqad jaakumul fath wa in tantahu fahuwa khayrun lakum wa in ta'udu na'ud wa lan tughniya 'ankum fi'atukum shay'an wa law kathurat wa anna Allaha ma'al mu'minin. Kama mnataka hukumu, basi hukumu imekwisha kujieni, na mkiacha itakuwa ndiyo heri kwenu, na mkirejea sisi pia tutarejea, na jeshi lenu halitakufaeni kitu japo likiwa kubwa, kwani hakika Mwenyezi Mungu yu pamoja na waumini. Allahu akbar, Allahu akbar.

kwani hakika Mwenyezi Mungu yupo pamoja na wanaoisadiki haki na wanaikubali.